Bang dugi kan salam deui. Omat tong lali, bang dugi kan salam deui. Salam cepet-cepet-cepetun, salam kecup sarenasun. Salam cepet-cepet-cepetun, salam kecup salam dede. Salam kecup salam deui.